Bulgakov, 1891-1940. İlahiyatçı bir babanın en büyük oğludur. Tıp okudu, hayata hekim olarak katıldı fakat sonradan yazarlıkta karar kıldı. 1925'te ilk önemli yapıtı Beyaz Muhafız'ı tefrika olarak yayımladı. Rejimi eleştiren eserleri ülkede yasaklandı. Yurt dışına gitme isteği Stalin tarafından geri çevrildi. Eserleri: Öykü, Beyaz Muhafız, Köpek Kalbi, Bir Ölünün Defteri, Koşu, Genç Bir Doktorun Anıları, Toplu Öyküler, Roman, Molière Efendi, Usta ile Margarita, Piyes, Turbin'in Günlükleri. Deha 1. Parti sekreteri Makuşin, kolektif tarım çiftliğinin toplantı salonunda oturmuş, elindeki tüy kalemi kemiriyordu. Yukarıdan aşağı doğru, ortadan ikiye bölünmüş uzun bir liste vardı önünde. Listenin sol başında oylama yapıldı, sağ başında ise oy birliğiyle kabul edildi diye not düşürmüştü. Sekreter bir kumandan edasıyla nefesini tutarak tavana baktı ve kendi kendine haykırdı. "Baylar," dedi, "bildiğiniz gibi gündemimizi oluşturan önemli konulardan biri, kooperatifimizde tek tip forma uygulamasına geçilip geçilmemesidir. Yoldaşlar, bu uygulama hepimizin yararına olacaktır. Haksız mıyım?" Makuşin sorusuna cevap bekleyerek gözlerini salondaki boş sandalyelerin üstünde gezdirdi. "Haklısınız, hem de yerden göğe kadar haklısınız," diye cevap verdi kendi kendine. Sorduğu sorular kadar aldığı cevaplar da bir hayli mutlu ediyordu onu. "O halde bu konuyu oylamaya açıyoruz," diye ekledi elindeki tüy kalemin ucunu havada sallayarak. "Çiftliğimizde tek tip forma uygulamasına geçirmesine ve bunun için gerekli tedariklerin en kısa zamanda yapılmasına, evet, oylamayı açıyorum yoldaşlar, karşı olan var mı?" Boş salona, yazı masasına ve önündeki mürekkep kutusuna baktı. Ne mürekkep kutusu, ne masa ve ne de boş salon bay sekreterin önerisine itiraz etti. Makuşin önündeki listeye "oy birliğiyle kabul edilmiştir" diye not düştü. Bir zafer sarhoşluğuyla ayağa kalktı. "Bravo Makuşin, bravo," diye haykırarak kendi kendine alkışladı. "Evet, şimdi sırada ne vardı?" diye ilave etti sekreter. "Yardım kasası mı? Anlaşıldı. Bunda anlaşılmayacak ne var? Her şey gün gibi ortada. Maalesef kasamız tam takır. Öyle görünüyor ki alacaklarımızı da zamanında tahsil edemeyeceğiz. Her neyse, üzerinde fazla düşünmeye gerek yok. Gerek var mı? Konu tüm detaylarıyla ele alınmıştır yoldaşlar. Bunu da oylamaya açıyorum. Yardım kasasının geliştirilmesi için tüm olanakların seferber edilmesine, evet, karşı olan var mı?" Sekreter Makuşin zafer kazanmış bir general edasıyla boş salona baktı. Sert bakışlarını boş sıraların, mürekkep kutusunun, masanın üstünde gezdirdi ve kararını kayda geçirdi. "Oy birliğiyle..." Parti sekreteri tutanakları düzenlemekle meşgulken kapı açıldı ve içeri yakın bir çalışma arkadaşı girdi. "Hadi yaylan beni rahat bırak," diye azarladı onu sekreter. "İşin başımdan aşkın görmüyor musun? Oylama sonuçlarını yazıyorum." "Oylama sonuçlarını mı?" diye sordu öteki, şaşırmıştı. "Hangi oylamayı, dünkünü mü?" Makuşin gayet rahat bir tavırla "hayır, yarınkini," diye karşılık verdi. Öteki aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşırmıştı. Ağzı açık bir şekilde salondan çıktı. İki. Ertesi gün, Makuşin'in bir gün önceden provasını yaptığı ve sonuçlarına dair resmi kayıtlarını bile tuttuğu oylamanın yapılacağı toplantı salonu ağzına kadar dolmuştu. Tüm gözler sessiz bir şekilde sahneye, içi su dolu bir sürahinin ve küçük bir çanın arkasında oturan Makuşin'e çevrilmişti. Oturum başkanı, "Sevgili yoldaşlar," diyerek toplantıyı açtı, "bugün ilk olarak tek tip forma uygulamasını tartışacağız. Lütfen bu konuda görüş bildirmek isteyen varsa buyursun." Ben. Salondaki tüm eller bir anda havaya kalktı. Makuşin gür buyurgan sesiyle kalabalığı bastırdı. "Lütfen bir dakikanızı rica ediyorum yoldaşlar, lütfen." Oturum başkanı Makuşin'e dönerek saygılı bir şekilde, "Buyurunuz," dedi, "söz hakkı sizindir yoldaş Makuşin." "Yoldaşlar, Makushin öksürerek boğazını temizledi ve baş parmağını yeleğinin koluna iliştirerek konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Siz saygıdeğer üyelerimizin de bildiği gibi bu forma uygulaması hepimize büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Salon bir anda uğuldamaya başladı. Doğru diye bağırdı salondan biri. Kışlık botları Haziran ayında dağıttığınıza ne demeli? Başkan salona müdahale etti. Rica ediyorum yoldaşlar, lütfen konuşmacıyı engellemeyin. Hepimizin yararınadır saygıdeğer yoldaşlar, bunun için oyunuzu lehte kullanmanızı rica ediyorum. Bir bu eksikti diye bağırdı bir başkası. Bravo yani, hepimiz yararınaymış. Peki yazlık pantolonları neden Ocak ayında gönderdiniz ya, buna ne demeli? Lütfen sessiz olun. Makushin tekrar söze girdi. Yoldaşlar, bu lüzumsuz konuşmalarla zaman kaybetmeyelim. Ben doğrudan oylamaya geçmeyi öneriyorum. Ardından hemen oylamaya geçildi. Oturum başkanı salona dönerek, kabul edenler diye sordu. O da en az herkes kadar şaşırmıştı. İlk Makushin ayağa fırladı. Salonda bir tek onun eli havaya kalkmıştı. Toplantı başkanı buruk bir ifadeyle etrafına bakındı. Karşı olan var mı? Salon tümden sessizliğe gömülmüştü. Karşı olan yoktu. Başkan yanındaki katibe dönerek, yazın o halde dedi, oy birliğiyle. Başkan, oylama sonucunu yazdırırken, yenilmiş bir yarış atı gibi soluyordu. Makushin ise sevinçten gözlerini kırpıştırarak tekrar söze girdi. Durun sayın başkanım, dedi neşeyle, yazdırmanıza hiç gerek yok. Şayet arzu ederseniz bende yazılmış hali mevcut zaten. Toplantı bittikten sonra tüm salon tek bir vücut olarak ayağa kalktı. Makushin, zafer sarhoşluğuyla kalabalığın arasından geçerken herkes imrenerek bakıyordu ona. Adam bu işlerden anlıyor, dedi içlerinden biri. Bir diğeri ise, evet, tam bir başkent adamı. Kalabalık Makushin'i dışarıda da izlemeye devam ediyordu. Kadınlar çocuklarını kollarına alarak sekreteri gösteriyor. Bak yavrum, bak, yoldaş Makushin geçiyor. Benim oğlum da günün birinde onun gibi büyük bir adam olacak, diyorlardı. Bir Hastanın Günlüğü. Yazan Mihail Afsanyevich Bulgakov. Çeviren Engin Toprak. Seslendiren Mehmet Atay. Beş Temmuz. Öksürük başladı. Şiddetli bir şekilde öksürüyorum. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Biraz uyuyabilsem iyi olacaktı. Ah şu lanet olası öksürük. 7 Temmuz. Doktora gün aldım. 10 Temmuz. Doktor diz kapaklarımın altına vurarak sinirlerime baktı. Hmm diye bir ses çıkardı. Acaba bunun bir anlamı var mı? 11 Temmuz. Röntgenim çekildi. Acayip bir şey. Her tarafım kapkara. Bir tek kaburgalarım beyaz. 20 Temmuz. Gözünüz aydın sevgili dostlar. Tüberküloz olmuşum. Elveda sevgili hayat. 30 Temmuz. Bana tatil verdiler. Sağlıklı ruh sanatoryumuna naklimi yazdılar. Pinti Express 1. sınıf mevkiide bedava bir biletle seyahat ediyorum. Tamı tamına 2000 versti bir deliyle paylaşmak zorunda kaldım. 1 Ağustos. Böcekler. Gidiyorum. Manzara harika. Böcekler. Hamam böcekleri kadar kocaman. 3 Ağustos. Sibirya'ya geldim. Manzara çok güzel. Yolun son 293 verstlik kısmını atlarla kat ettim. Kımız içtim. 6 Ağustos. Al sana kımız. Buradakiler teşhiste yanlışlık olduğunu söylüyor. Tüberküloz değilmişim. Yeniden tetkiklerim yapıldı. Ciğerimi gördüm. Brrr. İğrenç bir şey ya. 8 Ağustos. Naklimi Rostov-na-Don'a verdiler. Mükemmel bir şehir. Kislovodsk'ta bulunan Güneşin Nimetleri Bakım Evi'ne gitmeliymişim. 12 Ağustos. Kislovodsk. Kör şeytan. Ciğer sapasağlam çıktı. Doktorlar beni hangi tanrının belası seni buraya gönderdi diye azarladılar. 15 Ağustos. Gemiye bilet aldım. Bu kez Kırım'a gidiyorum. Teşhis, bulaşıcı hastalık. Deniz tuttu, midem bulanıyor. Acaba bulantı hastalığıma iyi gelir mi? Ya nereden bileyim, aklıma geldi işte. 22 Ağustos. Yalta, cennet gibi bir yer. Ah şu illet hastalıkta olmasa. Midemde kurt varmış, bununla da kalsa iyi. Üstüne bir de apandisit çıktı. Tambovski bölgesinde bulunan Lipetsk'e gitmeliymişim. Hoşça kal deryalar deryası Karadeniz. 25 Ağustos. Lipetsk'tekiler şaşırdılar. Doktor gayet hoş bir adam. Hastalığım konusunda bana aynen şöyle dedi. Bayım, asıl size bu teşhisi koyanların beyinlerinde kurt olmalı. Pencere kıyısına kadar koluma girdi ve nihai teşhisini koydu. Kalp yetmezliği. Of be, bu da nereden çıktı şimdi? Kurtlu halime bayağı alışmıştım oysa. Doğrusunu söylemek gerekirse doktorun kalp teşhisi beni hiç ama hiç korkutmadı. Daha gözlerinin içine bakarak ona şunu sordum. Doktor, ya şimdi nereye gitmeliyim? Borjom'a. Ver elini Kafkasya. 1 Eylül. Borjom'da bavulumu yerleştirmeme bile fırsat vermediler. Beni daha ilk görüşlerinde bayım dediler, üzgünüz fakat romatizmalı hasta kabul etmiyoruz. Hay aksi şeytan, bu da nereden çıktı şimdi? Romatizma olmuşum, haberim yok. Ne kadar ömrüm kaldı doktor? Daha çok yaşar mıyım? Yeniden Sibirya'ya dönüyorum. 10 Eylül. Tatlı deniz, kutsal göl, Baykal. Hava dondurucu soğuk. Fakat manzara mükemmel. Sibiryalı doktor yakında kar yağacağı için böyle klinik klinik dolaşmamın artık zor olacağını söylüyor. Biraz dinlenmeye ve de sıcak bir yere ihtiyacınız var. En iyisi mi sizi Kırım'a nakledeyim. Kırım mı? Daha geçenlerde oradaydım. Mersi istemez. Onun dışında nerelere gittiniz? Yalta'ya. Pekala, o zaman ben de sizi Alupka'ya gönderiyorum. Orayı çok seveceğinizden eminim. Kabul. Alupka ise Alupka. Hem benim için ne fark eder ki? Cehenneme dahi olsa giderim. Kendime sıcacık bir kürk aldım ve zaman kaybetmeden yola çıktım. 25 Eylül. Alupka. Burada her yer kapalı. Bana evime dönmemi tavsiye ediyorlar. Buralarda bir yabancıyı kimse içeri almazmış. Sokaklarda aç susuz kalırmışım. Vay sizin kalıbınıza. Evime dönüyorum. 1 Ekim. Sonunda evimdeyim. Ben can havliyle oralarda klinik klinik koştururken karım beni başkasıyla aldatıyormuş. Dayanamadım, kalktım doktora gittim. Bana ne dese iyidir. Gayet sağlıklıymışım. Hatta vücudum cam gibi tertemizmiş. O halde neden beni deliler gibi oradan oraya savurdunuz? Hata sevgili yoldaş, sadece basit bir hata. Aman ya, bana ne, hataysa hata. Sıkıldım artık bu işten. Yarın gidip işbaşı yapacağım. 555 nolu hasta. 1925.